حضور کیا گھروں میں جا کر اجرت پر قرآن پڑھانا درست ہے جبکہ وہاں پر جوان بچیاں بھی پڑھتی ہوں اور دیگر اہل خانہ سے بھی بے پردگی کا خطرہ رہتا ہو؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے, اجرت پر قرآن شریف کسی کے گھر پہ جا کر پڑھانا تو جائز ہے. اب وہ جو ضمنی باتیں ہیں کہ جوان عورت یا جوان لڑکی کو وہ پڑھاتا ہے, جوان مرد, یہ تو واقعی بہت خطرناک ہے. اور خدا نہ خاصتا اگر بے پردہ پڑھاتا ہے تو ناجائز ہے. اور مزین فتنہ بھی ہے, مزین تہمت بھی ہے, جو کہو وہ کم ہے. اور ایسے گھروں میں جا کر پڑھانا کہ جہاں پردے کا رواج نہیں ہے, جوان لڑکیاں آتی جاتی ہیں, تو ایسے گھروں میں اجرت پر بھی پڑھانے کی اجازت کہاں ملے گی؟ کہ وہاں بدنگاہ سے اپنے آپ کو یہ روک نہیں سکتا. اس لیے ٹیوشن اسی صورت میں پڑھائے کہ جہاں مطلب کسی طرح کے گناہ میں پڑھنے کا امکان نہ ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب.